أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين اولم ير الانسان دیجن الله جل جلاله زجر او زورن ورگئی هغه انسان تا کم چې د مرگ نا رستو د پاسیدو نا منکر دے او د مرگ نا رستو دوباره پاسیدل لغه نا منی او داغه چې کم شبهات دي چیرې انسان به دوباره څنګه پازي نو داغه شوبې ذکر کړي او داغه نبيان جوابات په شکل د دلیل باندې تقریبا 15 دلایل تر اخر تر صورت پورې ذکر کړي نو الله فرمای اولم ير الانسان ایان ګوري دا منکر انسان چې کم د باس نه منکر دی ان خلقناه من نطفه چې پیدا کړل دی مونږ دل را د نطفه نه نطفه غنده ووته ویل کیږي چې کم نه انسان پیدا کی د نارینه او د زنانه دواړو فاذا هو افس ناسابا دغه انسان منکر د باس نه خصیم مبین خکارا جگڑو کو انگی دی ودوار بلنا مثلا او دا بیان دا خکارا جگڑ دی بیانی دی مونگ دا پارا مثلا مثال دا نفی دا قدرت ونسی خلقهو خالان کی دخپل پیدایش شیر کڑ دی نقال دی وائی من یحیی لعواما سوک بجوندی کی دی اڈوکو لرا وحی رمیم او دا اډو کې چې دي دا راسته شوی دی ریزه ریزه شوی دی نو دا به څوک راجوندی کی نو یو خبره د دې آیات شانه نزول دی دا چا برکه نازل شو نو بازو مفسرینو ذکر کړی دی عبی ابن خلف جو محی بازو ذکر کړی عاص ابن وائل بازو ذکر کړی دی عبی ابن حلف و قرآن کی بہر حال دا دا ہر آغا چا بارا گرے چی دا آغا دا نظریه چی انسان با دوبارا نپاس اگر چی نازل شد آغای بارا کی و قرآن عام انسان ذکر کرے دا منکر انسان تذکرے کرے دا او دا یو کافر دا گی چی ار یو دا نبی علیہ السلام و سلام مخ کی اوڑو کی رواغستو او ریزر ریزر کو ویدہ با اللہ جل جلال ہو جوندے گئی حالانکه دا دی حال تر رسیدل وی نبی علیہ الصلات والسلام مبارک و تو پر مل او تب دوباره الله تعالی را ژوند دی او دوباره چې دی مړ بدی کې او دوباره بدی بیا را ژوند دی کې او چې دوباره را ژوند دی کې نو جهنم ته بدی داخل کی نو الله جل جلال هو دا آیاتونه نازل چې ګوره دا انسان نګوري بازل کې انسان یمنا بیا رو د ویني شکل تا بیا د نطفه شکل تا نطفه نه بیا لک جوړ شي یو چکه او بیا د اغینا دا چکه ویني نه مزغه د غوخي یو پټه جوړ شي او بیا ری کې الله تعالی اډو کی پیدا کی بیا غوخه او رګونه پیدا کی او بیا انسان الله جل جلاله داګینه پیدا کی الله پرمای دې موږ د دې نه پیدا د خپل پیدایش یې ورکړل چې یو شی نه یغه دوباره پیدا کول چې نقشې د سره نشته نو د انساني قانون مطابق دا مشکل کار دی اج یو ځل وجود ترغه نقشې راغه میټریال مخ ترالو موجود شو تجربه په اوښو نو دوباره پیدا کول هغه اساني خبر ده تعالی الله پرمای د خپل پیدایش شیر کړل دي د انساني دا الله د قدرت خو نه پکې چې الله به دیر پیدا کی. دا الله د خالق قدرت په مخلوق کې اس کوي. حالانکه د خالق قدرت د خالق قدرت ته او د مخلوق قدرت د مخلوق قدرت ته مخلوق نشي کوله او خالق ارس کوله شي. الله فرمایي چې د نو نمنګرا پیدا کنو دوباره پیدا کول خو بیا د انساني قاعده مطابق آسان دي. الله تړون بني او رستي هغه پیدا کول یو شان دي. الله فرمایي دیکھو دې ته نو ګوري چې دې مونږ د دې پنا پیدا کو او دا مل شه د نطفه دینم پیدا کو بیا دا خبرې کوي. نو الله فرمایي ورپسې آیات کې دا کو اکلون بنه دلیل دی. خودی دې کې یو مسله یاد ساته. بعضو مو په سرینو ذکر کړی نو په زبم ذکر کړ ورپسې الله فرمایي کل یو ایها الله بزا اډو کې راځوندی کې اما که وې داړو کې بسوک ژوند کې چې داړو کې مړ شي دي نو بعضي مفسرینو دینه دا استدلال کړی چې اډو کې کېم ژوند دي او اډو کې باندې مرګ راځي. نو لہذا اډو کې نجس دی او شی مړ شو نو داغه اډو کې مړ شي څنګه چې مردار ده تا الله لنکړه داغې نه ته پیدا شي غسته نو بیا دا اګه د اډو کې د چمړې نه پیدا شي غسته. او زمونږ مسلک د احنا پودار او حدیث هم د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اغه حدیث هم دلیل کې پیش کړي چې لا ينفع من الميت لا ينتفع من الميت بشيء د مردار نه ما داغه د شي نه پیدا نشي غسته. او زمونږ د احنا په مسلک دا دی چې کم شي کې ژوند ناراضي نو هغه مرداري کې نه ويخته کې حيات او ژوند نو ويخته نه پیدا غسته شي یا اډو کې دي نو داغه نه پیدا اغسته شي که حلال هم نشي ساروي او اډو کې هغه پاک شي ویني زويته ختم شي نو هغه اډو کې په کار کې راوسته شي خوراک نه استعمالو لشی پاک دی. او یا چمړه د نو چمړه کو مردارم شو سروي مردارم شو نو داغه چمړه بیا رستو د دباغت نه دباغت مطلب دا چې مال کې پیوا شي اوچه کی بالکل له سپلای دا ټایټل دی جوړ شي نو هغه بیا پاک دا کاغذ سره ته مس کې مطلب هو. او یا جیب دې جوکړه یا واسکټ دې جوکړه نو بیا پاکی نو بازو د دې نه دغه استلال کړي دي چې ګوره ژوند پکې دي چې کم چې کې ژوند دی بیا مل شي داغه نه پیدا و چې ټول صحیح نه دي. او دغه مسلې مفسرین چېړل د خپل ته تعلق نشته. بهر حال چې کوم شی مردار شه دغه ډوکی یا ویختو حلال نشو او یا دغه چمړه رستو د دبات نه زمونږ احنا په بنز باندې داغه نه هغه پاکره داغه نه پیدا غسته شي. نو الله فرمای جواب لوم باندې دلیل جواب هم دی او دلیل هم دی چې قل هو پیغمبر یحییها الله بجوندی کی دا اډو کی اجوندی بکی دی اډو کولرا الذی اغزاد انشأها چی پیدا کړی دی دا اډو کی اول مره په اول زلبان دی اغزاد به دوباره راجوندی کی چې څنګه د نشنه وجود تراوستل دوباره به امراولی ولی وای کی دا بل دلیل له وهو بكل خلق علیم دک الله تعالی چې دی به هر یو مخلوق باندې پوی دی. نو دوباره په فاسیدو د پردل تعالی دو صفاتونه ذکر هر آیات کې الله تعالی اخر کې خپل اغه نمونه ذکر کوي چې دا اغه د ما قبل د مضمون سره مناسبت دي دا په توکل نه ذکر کیږي. او د بعض د مسلې د پره دوه قوته پکار دي د پاسولو لپاره دوباره یو دا د چې کامل علم یو کامل قدرت وي نو یحییها الذی انشأها اول مره دیکھیے قدرت ته اشاره ده هغه قادر ذات چې مخکې پیدا کړی دی هغه به پیدا کړي نو قدرت هم کامل لے. او اخره کې ورپسې صفت ذکر کړه علیم نو کامل علم هم پکار دی هر مخلوق باندې ځکه که قدرت کامل نه نو کربون انسانان چې اخرت کې پاسې نو څوک به نه پکې پاتې شي یا بس پاسول شي سبا پانه سول شي او چې علم کې نقصان نو داده چې رچا به لاسرو کې او د چا بخپرو کې رچا به په دې زمګه کې ویخترو کې نو سبب پورا را پاسي او سبب ناقص را پاسي. نو نه دا الله قدرت هم کامل لې او دا الله تعالی علم هم کامل لې نو ټول انسانان برا پاسي او پورا دوستو براشي نه هیڅ تمه سپاره کې الله جل جلاله فرمایلی دي چې ايحسب الانسان الا نجمع عظام انسان دا ګمان کوي چمنګ بدد د اډو کی راجه منکو بلا قادرین علی ان نسوی بنانا الله وی اډو کو خسکه د ګوت د پوری جدی بنان بلې کې دا نخې دی دا نخې دا بم الله داسې جوړ کی کربونو انسانان دي د یو انسان د ګوتو د نخې د بل سره مشابه نه دي په دنیا کې او قیامت کې به الله وي مونږ داسې را پاسو چې دا به مر له هغه سي جوړ کو څنګه چې دنیا کې دي د کسي به دا ګوتو یو بل سره مشابه دي. راځي حدیث پاک کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي حفات النغورات النغورل بربند ناسونت ماشوم چې وړو کې او سنتې د سنت وخت کې چې کما اغه وخت جدا شوی ابم د هر انسان سره په هغه حالت باندې موجودي ابل عدالت د الله تعالی قدرت آ کامل قدرت دی. الله فرمایي کلوه پیغمبر یحییها پیدا بکې دي ژوندې بکې دي اډو کلره الذی اغه ذات انشاها چې پیدا کړی دی دا اوله مره تن پاول زل باندې او هو او دک الله تعالی بكل خلقن پر یو مخلوق باندې عالمن پویا دی. دریم دلیل الذی اغه ذات دی جعل لكم چې پیدا کړی دی ستاسو د پاره من الشجر الاحضر دا اغشنی وننا نارن اغا اور لره فاذا انتم پس ناسا پتاسو انتم د دین انتم منه تاسو د دینا تو کی دون اور بلوای نګورا دابل دلیل دی. التکی په یو طریقه دلیل ذکر کړه دلته په بل طریقه ذکر کړي دلته په دې طریقې سره د چته وګرښنی ونی دي دلته خو د دې دوه وضاحت دي بازو دیوی بانس مرخت ناغسته یو قسم ونه ده شنه پشنه اورته پیدا کیږي باز دنه مرخه او غفار اغسته دوه ونی عربو مفسرین ذکر کړي د افریقی ځنګلونو کې نت کې چمور کې راځي چې یو بل سره ټکراو شینو اوروالي په ځنګلونو کې د کسي اور لګي او دا چې زول راشي او یو بل سره ټکراوي کنو اغشنو سانګو ته یو بل سره ټکراو سره اور لګي دا چې ونی الله پیدا کړی دی اوس خو پنټ باندې کته ششتا د کسي ډایرک اوروالي او بعضی مفسرین وی ارونه د مراد ده ځکه الله تعالی بل ځای کې صورت واقع کې براشي التا الله تعالی فرمای چې افرئتم النار التي تورون اغه اور برکه خبر راکې چې تاسو بلوي انتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون د دې ده ونه تاسو پیدا کوي کوم نو دا عام ونه نور بلیږي خو سټپ بای سټپ لاولش نه بیا و چې شعور دی بلیږي نو الله تعالی هغه ذات ته چې دښنی ونه نور پیدا کوي او ظاهره توجیه ده چې دل تشنه مراد ده د کښنی ونه مراد دی دنیا کې داشته ملاویږي اوسې کته امشه عربی د ماچس په تور استعمالی چې یو بل له راو بغه آل د بم بازوي افریقی ځنګلونو کې ډیر نګورا شنیونی ته وګوره پاغي کې وبدي خبر ده تر ازي کنه او بل طرف ته ور سره دا د اغه الټ دی دا اغه ضد دی خبر ده تعالی او بو سره ور مليږي که بليږي مليږي او حالانکه دلته د اوبون الله تعالی اغه شی پیدا کوي چې هغه سره مليږي الله دې پیدا کوي د یو بل الټي نو ژوند او مرګم د یو بل الټه دي کې ژوند نشتا الله تعالی به دغه اډو کې په ژوند سره بدل کی څنګه چې دلته او بو یو زید په بل سره بدلول شي نو دلته عدم حیات چې ژوند نشتا الله تعالی به کې ژوند پیدا کی خبر ده تعالی دا یو بل سره بدلول څه ګران کار نه رښتونه په ور سره بدلول او مړ په ژوندۍ سره بدلول خبر ده تعالی دا د الله په قدرت کې دي کته سو بل دلیل ګره نو بل دلیل موجود ده الذي الله تعالی اغذت جعل لكم من الشجر الاحضر چې الله تعالی پیدا کړی د ستاسو لپاره دا غشنی ونی نارن اور لره سبب د اور لره چې خشاک ته فایزا انتم پس ناسا پامن هو د دینه توقیدون تاسو اور بلوي اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر آینه د اغذت دبل دلیل آینه د اغذت چې کوم ذات پیدا کړی دی اسمانونو او زمکه بقادرن قدرت والا ای خلق مثلهم دا چې پیدا کی په مثل د انسان یو وړو کې د پشان صفاتو کې د پشان قوت کې د پشان طاقت کې د پشان کمزور مخلوق آینه د اغذت بلا ول نه دی وهو الخلاق دغه الله تعالی ډیر پیدا کون کې دی العلیم په دی دبل دلیل وضاحت د دلیل دار چې ګورم تو اسمان ته وره څومره لوی اسمان دې ستنې منی ورته نشته خبر ده ته دومره لوړ ټپې چې چغار کې حدیث کې راځي اتت السما وحق لها ان تطا دا اسمان بالکل اواز کې چې څنګه چې ګاډه باندې لوړي چغار کوي د سلور سپک برابر ځای پکې نشته الا وملک ساجد او راګیا یو پرشته ده یا پروکو ده یا پسیج ده باندې دومره مضبوط اسمان هغه ټینګ کړی دی. زمکه په هوا کې تاویږي چې کړی وي زمکه دی الله تعالی هغه پیدا کړی دی، اسمانونه پیدا کړی دی، نو چې دومره لوی شی باندې داغه په پیدا کولو اقادر دی، نو دا وړو کې انسان چې د اسمان دی استوري عمر نه دی خبر ځان ته لګنه، نو دومره وړو کې انسان او د په شان صفت کې ذات کې کمزورتیا کې هغه ذات پدې قادر نه شي پیدا کړی. کدی کې عقل استعمال کې د مخلوق په قدرت د الله کیاس مکه قدرت مکه اس کوي د الله قدرت د الله په قدرتونو باندې کیاس کوي چې کم ذات دومره لوی مخلوقات پیدا کړي نه نشي پیدا کولی. بلا الله ویولی نشي پیدا کولی، وو هو الخلاق هغه ډیر زیات پیدا کون کړي پیدا کول خدای غصه پد دی او بل عالم پوه دی ځکه چې علم نه نو بیا پیدا کول ګراني یو شی جوړول ګراني نو علم والده. انما امره اذا را ادشه دا بل للی انما امره اذا را ادشه بل دادا چه پیدا کول آغا چه تکرانی چه آغا مٹیریل را جمع کئی یو سر را جمع کئی بل سر را جمع کئی خبر دادا دا کسان ول را ولی ندا اللہ تعالی وقت مخلوق نکیاس گئی دا اللہ جل جلال ہو پیدا کول خدا دی چه آغا یو شیطا وی شا کن موجود چا په کونه موجود شي او تفسیر ول لیکلی نیمه پسرینو چې دا کون کلمه ګوره لازمی نه ده دا خو تعبیر دی د زروالی نه چې ضرور شي ورنه دا الله لفظ د کون د ضرورت نشته. الله چې څنګه اراده پیدا شي چې دا مخلوق دی موجود شي نو د اراده پیدا کې دوسر هغه موجود شي کون کلمه ته ضرورت نشته دا خو صرف تعبیر کړي الله تعالی د زروالی نه چې الله وته ویشه شویل تم ضرورت نشته بس موجودی کاشی داسې پیدا کیږي په اکدم اکدم موجود شي اکاله وي چې شا او غشي داسې پکاري چې په مزه مزه وجود تر ازي لکونه نو هغه بیا په مزه مزه باندې الله ته اډرو کې به ډایرک شروع شي په مزه مزه باندې خپل وجود ته سکی رازي. نو الله چې د هر یو شی اراده کوي امر او د الله تعالی په امر کې د انسان دوباره پیدا کېدل د الله یو امر دی چې الله وي چې پیدا شه لټول انسانان بسيو پیدا شوي. انما امره یقینا حکم د الله تعالی امر د الله تعالی اذا اراد شيئا يشهد چې موجود کی ان یقول ادا او له هغه تا کن شف یکون موجود شي. فسبحان الذي پاکی د الله تعالی دا بل دلیل دی. فسبحان الذي پاکی د الله تعالی له شریک نه د کمزورتیا او د عجز نه د دوباره پاسې دو د کمزورتیا نه الذي اغه ذات غله پاکی دا بيد هی چې په قدرت داغه کې ملکوت کل شي ملکوت په معنا د قدرت اغست دی مظهری والا قدرت د هر یو شی دی او ملکوت چې په معنا د بادشاہت اغست دی بادشاہت د هر یو شی دی او د ملکوت خپل معنا د جمع مبالغه د په ملک کې نو صحیح معنا دا ده مالک د مالکوال د هر یو شی دی مالکیت د هر یو شی دی و الیه ترجعون او د تبدا ټول واپس کیږي. نو دا بل دلیل څنګه دی اے مالک اغه دی او هغه ته واپس کیږي نو داغه سره موجود دي چې کله هغه مالک کوم دی هغه ته واپس شویم دي نو چې هغه مالک ته واپس شوی دی هغه سره موجود دي چې هغه ته وي څنګه شا نو چې څنګه په لومړي ځل پیدا دي دوباره پس شي موجود شي. او لم ير الانسان وایا نګور انسان ان خلقنا او چې کینل مونږ پیدا کړل د دلرا من نطفتن د نطفینا فیزا پس ناسا پا هو دا انسانو خصیم مبین کار جګړه کوونکې دی و دواره بلنا او د بیان زمونږ د پاره مثلا یو مثال ونسی خلکه او هیر کړه د خپل پیدایش قالا دی وای من یحیی العظام څوک به ژوندي کې دی اټوکو لرا وهی او دا چې دی رمی هم راسته شوي دی ریزه ریزه دی قل وایا پیغمبره یحیی ژوندي به کې دی لرا الذی ذاتن چا چې پیدا کړی دی لرا اول مره په اول ځل و هو او د الله تعالی بكل خلق پر یو مخلوق باندې علیم پویا دی الذي اغزات جعل لكم چې پیدا کړی د ستاسو لپاره من الشجر الاخضر دا غونی شنه نار نور یا سبب دور فاذا فسنا صاف انتم تاسو من هود دینا تو کې دون بلوا اور لرا اولیس اللذی آیا ندی آزاد قلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانون از مکی بی قادرین قدرت لرون که علا این اخلوقا پدی خبره چې پیدا کی مثل هم پا مثل دی انسان کمزور سپات والا بلا بلکی ولینا و هو الخلاق و دغا اللہ تعالی دیر پیدا کون که العلیم و پوئے دے انما امرو یکینا بس حکم دا اللہ تعالی صرف حکم دا اللہ تعالی اذا اراد ارکل چی ارادو کی شی انده او شی پیدا کولو ان یقول لہو دا چی وی دے شی دا کن موجود شا پی کن بس موجود شی فسبحان الذي پاکی دا اللہ تعالی لرد عجزنا بید ایج پا قدرت دا که پلاس دا که ملکو تشغل شین مالکیت دار یو شیده یا قدرت او طاقت دار یو شیده و الیه او خاصتی اللہ تعالی تا نبلچا تا تر جاؤنا تا صبح واپس کلشه الحمدللہ رب العالمین و لا قبط المتقین و صلاة و السلام علی رسول محمد و علی و صحاب المعین اللہ ہم دیسان عفیت فرات و نصیب کے اللہ خبر برکت اسکه دنیا خر د اسمانه یا الله د قیامت کې د زموږه مضبوطه کې الله داغه لپاره تیارې توفیق را نصیب کې یا الله ستاسو قدرت او کې در نصیب کې الله کریم او پاک خیرت باندې زموږه الله کې مضبوط کې یا الله راضي شي الله د ملګری چې موږ پات شو سب ځل خان الله بخنه وته قبر اخرت خسته کې خدمت منظور نو ته آسان کې الله دې راضي شي صلی الله تعالی